Kuimba tunaimba, kuimba tunaimba, lakini kweli tukumbuke, mkiwa wawili, kwa nyumba yenu ni vizuri, kwa nyumba yenu ni vizuri. Kuimba tunaimba, kuimba tunaimba, lakini kweli tukumbuke, mkiwa wawili, kwa nyumba yenu ni vizuri. Kwa nyumba yenu ni vizuri. Ingawa tumeishi miaka mingi pamoja, na kufanya hatuna, imetubidi tuachane, imetubidi tuachane. Kwa heri, bila kicheko moyoni, huzuni milele, mwisho wa hadithi ni sasa, mwisho wa hadithi ni sasa. Kuepuka si rahisi, kukubali ni lazima, ingawa sikupenda kwetu, mwisho wa hadithi ni sasa, mwisho wa hadithi ni sasa. Mola kipenda tutaonana tena. Mola kipenda.